5 uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, hoe moet de overheid ervoor zorgen dat burgers niet worden vermalen door regels en ontoegankelijkheid? Ik praat zo met voorzitter Henk Kummeling van de Staatscommissie, die daar na overleg met burgers voorstellen voor doet. En in België gaan ze uit de startblokken om een nieuwe regering te vormen. Zou dat met de uitslag van gisteren sneller gaan dan de vorige keer? Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Het Openbaar Ministerie wil dat de voortvluchtige crimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos, 24 jaar de cel ingaat. De man van 32 wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en het geven van een opdracht tot een liquidatie. Hij is een van de meest gezochte verdachten van Nederland en was dus ook niet in de rechtbank aanwezig, vertelt justitieverslaggever Remco Andringa. Ja, hij is al 3 jaar spoorloos, eigenlijk al sinds het OM is begonnen met onderzoek naar hem. In 2016 is hij vanuit Breda naar Spanje verhuisd, maar ook daar is hij weer vertrokken. En wonderlijk genoeg zijn er wel heel wat verdachten uit zijn vermoedelijke organisatie opgepakt, maar hij zelf blijft onvindbaar. Dus de zaak werd vandaag zonder hem behandeld en zonder advocaat, want Jos L. heeft ook niemand gestuurd om hem te laten verdedigen. Het OM noemt Bolle Jos een grote speler in de cocaïnewereld. Hij zou maandelijks minstens 70 miljoen euro verdienen. Er zijn groeiende zorgen of de bescherming van de rechtsstaat wel in goede handen is bij het nieuwe kabinet. Dat blijkt uit het advies van de Staatscommissie Rechtsstaat. Die constateert dat de rechtsstaat ook nu al in een staat van verwaarlozing is terechtgekomen. De commissie begon vorig jaar naar aanleiding van de vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers. Die is ontstaan door de toeslagenaffaire, de aardbevingsschade in Groningen en de stikstofcrisis. De commissie wil dat de politiek nu haast maakt met 10 verbeterpunten. Zoals meer inspraak voor burgers en een overheid die persoonlijker en toegankelijker is. De rechtbank heeft een jongen van 17 die vorig jaar in Os op straat een tiener in zijn rug schoot, veroordeeld tot 2 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Het slachtoffer van 15 verbleef in een vluchtelingencentrum en raakte zwaar gewond. De schutter uit Heer Hugo Waard kende het slachtoffer niet en de motief is nooit duidelijk geworden. Twee gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn beklad met pro-Palestijnse leuzen. Ook zijn bij een van de panden de ruiten ingegooid. De Groningse Universiteit zegt geschrokken te zijn van de incidenten. De Volksbank moet weer geprivatiseerd worden. Dat adviseert de instelling die staatsaandelen in genationaliseerde banken beheert. De Volksbank is eigenaar van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen. Behalve verkoop van de bank is een beursgang ook mogelijk. Het nieuwe kabinet moet er uiteindelijk over beslissen. Oostenrijk kampt nog steeds met problemen door het hoge water. In verschillende regio's zijn straten en kelders onder water gelopen en ook is een dam bij een stuwmeer doorgebroken. De waterstanden van de Donau en de Inn stijgen nog steeds en de regen houdt nog aan. Ziekenhuizen in Londen roepen mensen op om bloed te doneren. Door een grote cyberaanval kunnen ziekenhuizen het eerder gedoneerde bloed minder snel matchen met het bloed van patiënten. Nu moet het allemaal handmatig gecheckt worden door geneeskundestudenten, weet deze Britse verslaggever. We know that they've had to draft in medical students to literally walk the floor with pathology samples to take them to the pathology lab, get results the old way, bring back, you know, pen and paper stuff. Er is vooral vraag naar bloed van type O. Dat type is voor alle patiënten veilig. De eerste dag van het tennistoernooi van Rosmalen is bijna volledig in het water gevallen. Door de aanhoudende regen kon er maar kort gespeeld worden. Aan het einde van de middag werd een begin gemaakt met 2 partijen, maar die werden snel weer gestaakt. Onduidelijk is of er later vandaag alsnog getennist gaat worden. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen en er staat veel wind. Maximaal 14 graden. Vanavond vanuit het westen geleidelijk droger en rustiger. Morgen zon, een paar buien en dan een graad of 15. En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Door het onstuimige weer zijn de dagelijkse files over het algemeen wat langer. Er staat nu 470 kilometer file, maar er zijn ook files door technische problemen. Zoals op de afsluitdijk, de A7. In beide richtingen doe je er bij Den Oever ongeveer een half uur langer over. Er is een probleem aan de brug daar. In beide richtingen kan je er maar over 1 rijstrook langs. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en De Meren leveren de werkzaamheden nu 35 minuten extra reistijd op. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein staat 8 kilometer. Je hebt 25 minuten vertraging door een ongeluk. Bij het knooppunt Prins Klausplein aangekomen kan je daar niet kiezen voor de A4 in de richting van Delft en Rotterdam. Verkeer vanuit Utrecht naar Delft onderweg kan daarom het beste helemaal omrijden via de A20 langs Rotterdam. Dan de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 10 kilometer file. Je hebt 20 minuten extra nodig door een spoedreparatie. Nu te zien in de Fundatie, Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De toeslagenaffaire. Groningen, de stikstofcrisis. De overheid is te ingewikkeld. En na meerdere onderzoeken concludeert ook een staatscommissie vandaag dat de burger het slachtoffer is. Wat ik merk is dat ze vooral in hokjes blijven denken. En dat is het probleem. Waardoor mensen daar in deze situatie terechtkomen. De staatscommissie komt met aanbevelingen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Volgens de commissie is de rechtsstaat langdurig door de overheid verwaarloosd en zit daardoor nu een grote groep mensen in de knel. Anderhalf jaar lang werden gesprekken gevoerd met burgers om erachter te komen waar het misgaat en wat eraan gedaan moet worden. De commissievoorzitter is rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft dus veel gesprekken gevoerd in de afgelopen anderhalf jaar. Wat is de rode draad in de problemen die mensen met de overheid hebben? Ja, ze zijn eigenlijk langdurig in de problemen omdat de overheid onbegrijpelijk is geworden. Ze weten niet bij wie ze terecht moeten als ze hulp nodig hebben. De ambtenaren die moeten helpen, die zitten ook gevangen in heel ingewikkelde regelingen, uitvoeringsregelingen. Met als gevolg dat ze nooit de problemen kunnen oplossen waarmee burgers aankloppen. En dat is al heel lang het geval. En daarom komen we ook tot de conclusie dat er sprake is van een soort van langdurige verwaarlozing van de rechtsstaat. Omdat mensen niet bij hun recht kunnen komen. Dus als u zegt de overheid is onbegrijpelijk geworden voor mensen, dan bedoelt u de regels zijn ingewikkeld, je weet niet waar je moet zijn? Dat zeker, maar ook de manier waarop de overheid met mensen communiceert. Dat is ook iets wat natuurlijk al vaker geconstateerd is. Brieven zijn onbegrijpelijk. Je kunt gewoon als burger vaak niet weten wat je nou eigenlijk wordt geacht te doen. En tegelijkertijd zijn vaak ook brieven zodanig opgesteld, ja, dat ze gewoon meteen maar in de prullenbak verdwijnen. Ja. Wat was de belangrijkste boodschap of het belangrijkste advies dat u van mensen heeft gekregen? Nou, eigenlijk vooral zorg nou dat de overheid op een wat meer menselijke manier met ons omgaat. En dat heeft onder andere te maken met, ja, als je bij de overheid komt, zorg er dan voor dat die overheid daadwerkelijk de problemen van mensen daadwerkelijk op kan lossen. En dat je niet langs allerlei loketten moet met allerlei ambtenaren die ook allemaal hun eigen afvinklijstjes hebben. Dat is denk ik het allerbelangrijkste die we meegemaakt hebben. Maar ook als het gaat over rechtsbescherming, dus steun van mensen als ze toch een juridische procedure moeten beginnen. Zorg er nou voor dat de griffierechten niet te hoog zijn. Dat je ook toegang hebt tot een advocaat. Ja. En dat is natuurlijk bij de sociale advocatuur op dit moment geen vetpot. Sterker nog, daar lopen allerlei mensen weg. En dat is alleen maar problematisch als het gaat over het overeind houden van het recht. Meneer Kummeling, wij praten zo meteen verder. Maar ik wil eerst eventjes met u naar een voorbeeld van een plek waar ze in ieder geval al die verschillende loketten willen aanpakken. In een aantal gemeenten proberen ze daar iets aan te doen. En een van de gemeenten daarvan is Enschede. Daar loopt sinds vorig jaar een proef. In het stadskantoor hier in Enschede kan je alle kanten op. Ik zie overal mensen zitten te wachten. Hier melden, staat een bordje, nog hier melden. Maar gelukkig is hier ook een receptie. En als je het nou echt niet weet, ja, dat is mijn ervaring. Dan begin je bij de receptie. Ik sta hier met Petra Bout, die werkt niet bij de receptie, maar zij is projectleider van dat nieuwe bijzondere loket dat ze hier hebben geopend. En iedereen kan hier dus altijd terecht, mevrouw Bout? Altijd. Wij sturen niemand weg. Wauw, dat klinkt ambitieus. Ja, zeker. Werden er vroeger wel mensen weggestuurd? Ja, er kwamen hier best vragen over overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst. Ja, en die zit hier niet en we hebben er geen verstand van, dus die stuurden we dan weg. Dan moet u daar zijn. Ja. Ja. En dat wil je niet meer? Nee, want we dachten ook, komt het wel goed? Dachten we wel eens, hè? Want je kunt er telefonisch contact mee opnemen en digitaal. Ja, dat lukt niet iedereen. En we maakten ons daar wel zorgen over. Ja. Dus ik vind het heel fijn dat we als gemeente, beden voor de gemeenschap, dat we gewoon naast mensen gaan staan als ze er even niet uitkomen en verder helpen. We gaan even naar Anjana toe. Ja. Anjana Moraal. Zeg Anjana, als u aan zo'n dienst begint hier aan dat bureau, dan weet u niet wat er gaat gebeuren, denk ik. Niet altijd. Soms zijn er al afspraken ingepland. Dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. En soms zijn er mensen die vrij inlopen. Wat is er nou anders aan uw loket in vergelijking met al die andere loketten hier? We hebben een nauwe samenwerking met alle andere overheidsorganisaties zoals UWV, IND, SVB-bank. Wat bedoel je met samenwerking? Dat we een rechtstreekse telefoonnummer bijvoorbeeld hebben. En dat we niet in de wachtrij hoeven te staan als mensen vragen hebben met betrekking tot een van de overheidsorganisaties. Dat we een directe contact hebben. Is het leuk werk? Ja, zeker. Het directe contact met de mensen, persoonlijke contact, dat maakt het toch anders. Dat je de mensen ook ziet. Dat, dan kan je soms toch wel meer uithalen uit de mensen. Petra, als mensen hier komen, als ze er niet uitkomen, zijn die allemaal heel erg dom? Of hoe zit dat eigenlijk? Nee, dat vind ik niet zo raar. Heel veel moet ook digitaal. Maar dat maken we ook niet altijd even makkelijk. Daar zijn we heel hard mee bezig als overheid. Maar ik snap best wel dat mensen dat niet snappen. En zoiets als DigiD, dat wordt al vaak geroepen. Ach, dat zijn niet zulke moeilijke. Mensen vinden dat dus wel lastig. En wij bepalen niet wat lastig is. Dat bepalen mensen zelf. Er kwam iemand bij ons met allemaal brieven van het CHK. Dat is het Centraal Administratiekantoor. En dat ging in dit geval over de eigen bijdrage die mensen moeten betalen. Die heb je dan hoog en laag. En uiteindelijk bleek dat er gewoon 19 brieven voor nodig waren om te bepalen welke bijdrage er nou moest worden betaald. En zijn we dan toch ook niet eigenlijk terug op wat een stadhuis of een stadskantoor eigenlijk zou moeten zijn? Namelijk een plek waar je als burgers naartoe kan gaan als je iets wil regelen, toch? Ja, dat vind ik echt. Zijn we het wiel opnieuw aan het uitvinden dan eigenlijk? Ja, nou ja, je ziet natuurlijk door die afgelopen jaren hoe ook de dienstverlening van de overheid, dat moest efficiënt en dat moest digitaal. Ja, daardoor ben je echt wel mensen gaan verliezen. En ik denk dat het heel goed is. Vroeger kon je inderdaad gewoon binnenlopen. En dan deden mensen echt wel hun best voor je. Maar omdat we nu op afspraak werken, al dat soort efficiency maatregelen, zie je dat je gewoon mensen tussen het wal en schip raken. Ja. Verslag vanuit Enschede was dat van Mark Robin Visser. Terug naar commissievoorzitter Henk Kummeling. Meneer Kummeling, u doet 10 aanbevelingen. 1 daarvan is verbeter het contact met de burger. Zo'n loket, als we net horen in Enschede, is dat daar een voorbeeld van? Ja, dat is gewoon een prachtig voorbeeld van zo'n loket. En dat staat ook eigenlijk ook in ons rapport. En we zeggen uiteindelijk moet het een soort van warme huiskamer zijn waarin je mensen ontvangt. Waarbij je ook kijkt over wat nou zijn de echte problemen waar mensen zitten. Het gaat vaak niet over één dingetje. Maar je hebt bijvoorbeeld ouders die te maken hebben met het feit dat ze werkeloos zijn geworden, huurschulden hebben, ze hebben problemen met schoolgaande kinderen. En dat zou je eigenlijk, het zit allemaal in verschillende regelingen. Je zou eigenlijk mensen moeten hebben, ook in zo'n gemeente, die de bereidheid hebben om te kijken naar het hele probleem van iemand en dan met een oplossing te komen. Maar als je die mensen hebt en die oplossing hebt, dat is natuurlijk heel prettig. En als je een plek hebt waar je terecht kan, maar dat neemt niet weg dat het beleid en de regels nog steeds erg ingewikkeld zijn. Ja, nou dat is een van de belangrijkste ervaringen en aanbevelingen die we ook doen als staatscommissie. Je komt er niet uit als je niet echt heel erg structureel langdurig werkt aan vereenvoudiging van regelgeving, vereenvoudiging van beleid en zorg ook dat die uitvoering op orde is, zodat ook niet alleen de gewone burgers meer hun weg weten te vinden, maar ook alle ambtenaren die al die ingewikkelde regelingen moeten toepassen, ook beter hun weg weten. Die beter hun weg weten in de regels en ook beter hun weg weten in de omgang met burgers? Ja, maar ook daar gaat het eigenlijk in de kern om. Als je wilt luisteren naar burgers, wat hun werkelijke problemen zijn, dan kun je ook burgers daadwerkelijk helpen aan hun recht. En daar is het ons vooral als staatscommissie om te doen. Niemand is hetzelfde. Mensen hebben emoties, hebben niet de vaardigheid van de hoger opgeleide altijd. En zelfs hoger opgeleide verdwalen soms in al die loketten. En die loketten jungle, zoals het wel wordt genoemd. Ja. Dus ga vooral kijken naar het werkelijke probleem van iemand en probeer ervoor te zorgen dat mensen hun recht kunnen halen. U zegt ook dat er meer rechtsstatelijk leiderschap moet worden getoond. Wat betekent dat? Ja, dat eigenlijk van hoog tot laag, van politici tot en met de ambtenaren, veel meer aandacht moet zijn over rechtsstatelijke beginselen. Neem het voorbeeld wat we ook heel duidelijk hebben genoemd van de Algemene Bestuursdienst. Dat is een bekend fenomeen van de topambtenaren in Den Haag die over de ministeries circuleren en belangrijke andere organen. Die krijgen in hun opleiding eigenlijk heel weinig van de rechtsstaat mee. En ze worden ook niet gerecruiteerd daarop. Ze worden vooral gerecruiteerd over de vraag van, hebben ze politiek gevoel? En kunnen ze de minister uit de wind houden? Terwijl wij zeggen, het is heel belangrijk dat juist ook die topambtenaren kunnen zeggen tegen ministers, dit kan niet, dit past niet in de rechtsstaat. Je handelt in strijd met het gelijkheidsbeginsel of een ander grondrecht. Dus die tegenspraak, die professionele tegenspraak, die moet ook van de top komen. En dat betekent dus ook dat daar rechtsstatelijk leiderschap nodig is. Dat er leiderschap nodig is en ook dat er geld nodig is. Ja. Want u schrijft dat er alles bij elkaar 1,6 miljard euro nodig is om de rechtsstaat te stutten. Als we kijken naar het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie, dan is daar 200 miljoen euro voor gereserveerd. Betekent dat dan dat het per definitie niet gaat lukken? Het is nog te weinig. En we zitten nog in een periode dat er nog nagedacht moet worden over een regeerakkoord. Dus er zal zeker nagedacht moeten worden, ook met ons rapport in de hand, hoe het beter kan. En ik denk dat het ook wel een belangrijke aanleiding toe is. Als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld rondom die toeslagenaffaire is gebeurd. We zitten nu in de tientallen miljarden om die ellende te kunnen repareren. Als we aan de voorkant meer rechtsstatelijk besef hadden getoond, dan is zo'n 1,5 miljard investering is eigenlijk een schijntje. Mm. Dus dat zou je eigenlijk van harte moeten doen. En een ander punt is natuurlijk, er wordt heel erg nagedacht over bezuinigingen, ook in termen van minder ambtenaren. Ja. Maar dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je die regelgeving en die uitvoering minder ingewikkeld simpeler maakt. Ja. Ja. Dank, voorzitter van de Staatscommissie, Henk Kummeling. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? 485 kilometer file staat er nu. Dat is meer dan gemiddeld. Dat komt voor een groot deel door het onstuimige weer in veel delen van het land nu. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bleiswijk en het knooppunt Prins Klausplein staat 9 kilometer file. Je hebt een half uur vertraging. Bij het knooppunt Prins Klausplein kan je niet kiezen voor de A4 in de richting van Delft. Verkeer vanuit de regio Utrecht of Gouda onderweg naar Delft kan het beste omrijden via Rotterdam over de A20 en de A13. Donald Trump moet vandaag online een interview afleggen voor zijn strafbepaling. Dit soort gesprekken geven veroordeelden vaak aan in beroep te gaan, wat Trump zegt te gaan doen. Of ze geven geen commentaar. De rechter gebruikt het interview om te bepalen welke straf Trump krijgt. Studenten van de TU Delft kunnen voor het eerst een wereldrecord vestigen met een zelfgebouwde waterstofauto die de openbare weg op mag. Na veel testen heeft de RDW de auto goedgekeurd en kunnen ze volgende week meerdere keren de Elfstedentocht rijden. Ze hopen de verste afstand op 1 tank waterstof te rijden. En de politie kan vanaf eind deze maand 2 Italiaanse waterkanonnen inzetten. Vorig jaar zijn er 6 nieuwe besteld, maar die zijn nog niet beschikbaar. En daarom worden ze nu gehuurd voor een periode van 2,5 jaar. De waterwerpers staan al in Den Haag en de komende weken wordt het personeel opgeleid. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Openbaar Ministerie eiste vanmiddag 24 jaar cel tegen Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Hij zou bijna 7000 kilo cocaïne hebben gesmokkeld via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Justitieredacteur Remco Andringa volgt de zaak. Remco, Jos L. zelf is al jaren spoorloos. Hij was er ook niet bij vandaag. Maar het OM wilde niet langer wachten om hem voor de rechter te brengen. Na jaren zoeken hebben ze hem nog altijd niet kunnen vinden. Dus de rechtbank ging ermee akkoord om de zaak dan maar zonder hem te behandelen. Ook zonder advocaat trouwens. Je hoort nog wel eens de klacht dat de rechtspraak verstopt raakt door al die megaprocessen over drugshandel en liquidaties. Mm. Nou, daar kun je Jos L. in ieder geval niet voor verantwoordelijk houden. Want zijn zaak die was vandaag binnen een dag behandeld. En dat is toch wel bijzonder voor zo'n grote drugszaak, want die duren meestal maanden. Ja. Ik had het net over Bolle Jos, maar dat is niet hoe die werd genoemd vandaag in de rechtbank, hè? Nee, die bijnaam kwam niet voorbij. Wel een paar andere, zoals El Presidente, zeg maar de topman. En dat is precies hoe het Openbaar Ministerie hem ziet. Iemand die aan het hoofd staat van een organisatie die enorme hoeveelheden cocaïne smokkelt. Iemand die alles rond die smokkel van begin tot eind regelt. En ook iedereen instrueert wat er moet gebeuren. En hoe ging die smokkel in zijn werk? Nou, volgens het OM besprak Jos L. steeds in allerlei appgroepen hoe het ervoor stond met de ladingen coke die vanuit Zuid-Amerika onderweg waren richting Rotterdam en Antwerpen. En wat er dan moest gebeuren als die drugs waren aangekomen. Hij zat er echt bovenop, zei de officier van justitie. Deed zelfs aan micromanagement, zoals ze dat noemden. Want tot in detail gaf hij instructies. Bijvoorbeeld over welke spullen de uithalers van drugs mee moesten nemen. Of wanneer ze over het hek moesten klimmen van het haventerrein. En hij had, om dat allemaal te faciliteren, ook vrienden op heel veel plekken, begrijp ik, hè? Ja, uit de berichten die aan hem worden toegeschreven blijkt dat Jos L. op allerlei plekken beschikte over corrupte havenmedewerkers. Bij de douane, bij containerbedrijven, bij transporteurs. Soms wist Jos L. al van tevoren dat een van zijn containers gecontroleerd ging worden. Of was hij juist verbaasd dat zijn bak, zoals dat heet, er onverwacht toch uitgepikt werd. Omdat normaal gesproken alle seinen op groen hadden moeten staan. Maar ja, als het dan misging, dan leek hij daar volgens het OM niet heel erg mee te zitten. En het eigenlijk te beschouwen als een bedrijfsrisico. Zo zou hij hebben gezegd na de inbeslagname van 1500 kilo coke. Ach, ik heb nog wat partijen onderweg die het wel weer recht trekken. Dus het vermoeden is dat er vooral ook heel veel drugs doorheen zijn gekomen waarvoor hij niet wordt vervolgd. En zien we volgens het OM in deze zaak dan ook nog maar het topje van de cocaïneberg. Remco, dan horen we in dit soort zaken ook vaak over geweld, over liquidaties. Hoe zit dat in dit geval? Nou, hoewel de nadruk in deze zaak op drugshandel ligt, zou hij bijvoorbeeld ook een liquidatieopdracht hebben uitgezet. Een medecrimineel die moest voor 2 ton worden doodgeschoten. Dat ging uiteindelijk niet door, maar volgens OM toont het wel aan dat ook Jos L. zwaar geweld zeker niet schuwt. Zoals de officier van justitie dat verwoordde. Hij beschikte vrij achterloos over leven en dood. Je had het net al eventjes over appberichten of chatberichten. Die zijn onderschept. Dat is het bewijs in deze zaak, hè? Normaal gesproken zou er een advocaat ook bij zijn namens Jos L. die dan uitgebreid verweer zou voeren. Maar goed, die is er nu dus niet. Hoe weet het OM zo zeker dat die berichten echt van hem zijn? Nou, daar zeggen ze uitgebreid onderzoek naar te hebben gedaan. Ze leiden dat af aan bepaalde bijnamen die gebruikt worden. Ze kunnen ook gesprekken met of over familieleden herleiden naar de verdachte. En ze hebben ook het taalgebruik van Jos L. geanalyseerd. Zo gebruikte hij volgens het OM vaak de wat vreemde uitdrukking alles op zijn gangetje. En dat zinnetje werd vanaf 8 verschillende telefoons gestuurd, gebruikt. En dus, concludeert het OM, waren die 8 telefoons allemaal van hem, inclusief de chats over drugshandel op die telefoons. Hoe gaat het nu verder voor Jos L.? Over 2 weken horen we of de rechtbank meegaat in die eis van 24 jaar. In België is hij dit jaar al veroordeeld. Daar heeft hij 12 jaar gekregen voor drugssmokkel. En dan hangt hem nog eens 12 jaar boven het hoofd daar voor een andere zaak. Dus als hij ooit wordt aangehouden, dan zal hij in ieder geval in België lang achter de tralies verdwijnen. En mogelijk dus ook nog in Nederland. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Weinig vlees, weinig bewerkt voedsel en veel groenten en noten. In 2019 bedachten wetenschappers een dieet dat de aarde en het klimaat zo min mogelijk belast. En ze noemden dat het Planetary Health Diet. Ze verwachten dat het ook gezonder zou zijn, maar dat was niet onderzocht tot nu. Remco Kort is hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit en Artis Micropia. Goedemiddag. Goedemiddag. En is het ook gezonder? Jazeker. Tenminste, dat blijkt in ieder geval wel uit de studie. Ja, want wat voor studie is er gedaan om dit aan te tonen? Ja, dus dat is een studie geweest van een Amerikaanse groep. Die heeft gekeken naar 200.000 werknemers die actief zijn in de gezondheidszorg. En ze hebben dus het dieet van die werknemers gevolgd over een hele lange periode. Waarin ze hebben gekeken in welke mate zij zich nou precies houden aan dat Planetary Health Diet. Mm-hmm. En daarmee kon je dus punten verdienen. Ze hebben dus in die studie een nieuwe index gelanceerd. De Planetary Health Diet Index. Ja. Dat is een schaal van 0 tot 140. En dan kan je voor allerlei verschillende ingrediënten kan je punten krijgen. Een aantal ingrediënten krijgen helemaal geen punten. En ze hebben gezien dat in de 10% mensen met de allerhoogste index, dat die bij een gelijke leeftijd een kans van 30% minder hadden om te komen te overlijden. En dan was het met name als gevolg van hart- en vaatziektes en kanker. Ja, dus het is aangetoond gezonder. Want dat het duurzamer was, dus beter voor de aarde, dat wisten ze al wel. Ja, daar is het namelijk op gebaseerd. Dus inderdaad heeft de Eat Lancet Commission in 2019 een artikel gepubliceerd. Waarbij ze dus hebben gekeken van hoe kunnen we nou onze bevolking van deze planeet op een duurzame manier blijven voeden. We zitten in 2050 met zo'n 10 miljard mensen op aarde. En het is wel duidelijk dat het huidige voedselsysteem eigenlijk veel te belastend is voor onze planeet. Mm-hmm. Dus zij hebben gekeken aan de hand van allerlei verschillende berekeningen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we gaan naar een productiewijze die minder belastend is? Ja. En wat wel enigszins verrassend was, of misschien ligt het over de hand, ik weet eigenlijk niet precies, maar dat juist die ingrediënten in het dieet die erg belastend zijn, ook juist dezelfde ingrediënten zijn die belastend zijn voor de planeet. Dus het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Het is vandaar dat ook wel eens het win-win diet wordt genoemd. Ja. En goed voor de aarde en voor onze eigen gezondheid. En hoe ziet het er in de praktijk uit, dat dieet? Want ik noemde net al eventjes, weinig vlees, veel groenten, veel noten. Ja, inderdaad. Dus wat je daar verder nog aan toe zou kunnen voegen is niet te veel verzadigde vetten. Dus ook dat was natuurlijk ook al wel bekend. Dat vetten die, laat maar zeggen, vloeibaar zijn bij kamertemperatuur. Onverzadigde vetten, zoals olijfolie. Denk een beetje ook aan dat mediterrane dieet. Hè. Die zijn over het algemeen veel gezonder dan vetten die niet exact dan de roomboter. Dus dat is een aspect wat duidelijk in dit dieet naar voren komt. Het is een flexitarisch dieet. Dus het gaat er niet om volledig veganistisch of vegetarisch te worden. Maar wel om heel erg te minderen. Dus met name ook het eten van rood vlees. Ook uit ander onderzoek blijkt al dat dat ongezond is. Daarvan zeggen ze van, doe dat niet meer dan bijvoorbeeld 14 gram per dag. Dus ze hebben voor elk van die verschillende ingrediënten hebben ze een bepaalde richtlijn opgesteld. Wat dan de beste dagelijkse dosis zou zijn om tot een duurzaam dieet te komen. Ja. En wat wel interessant is dat het ook zo hebben opgesteld dat het vertaalbaar is naar elk mogelijke cultuur. Dus het zijn gewoon een soort algemene richtlijnen. Die gaan dan over vetten en koolhydraten, bepaalde ingrediënten. Die te vertalen zijn naar de verschillende diëten die op aarde genuttigd worden door binnen de verschillende culturen. En de voedingsstoffen en middelen die op bepaalde plekken voorhanden zijn. Ja. Maar als we nou eens even kijken naar ons eigen land, hè, de vleesconsumptie hier in Nederland is nog best wel hoog. Nu ligt er zo'n dieet. U noemt het een win-win dieet. Dan zou je eigenlijk denken, nou ja, hartstikke aantrekkelijk. Maar hoeveel invloed zou dit advies nou toch hebben op de praktijk hier bij ons? Ja, ik denk dat is natuurlijk een heel goed punt. Ik denk dat het natuurlijk belangrijk is om ook dit op een goede manier te communiceren. Verder is het zo dat natuurlijk ook als je kijkt naar vlees en ook met name, dat werd ook in die studie genoemd, dat had ik dan niet, dat was niet aan bod gekomen. Middelen die, laat maar zeggen, processed worden. Hè? Dus de chips bewerkte, en chips de frisdrank. Ja, exact. Het bewerkte voedsel. Daar moeten we ook echt veel minder van gaan eten. En daarvoor kan ik me ook voorstellen dat er op een gegeven moment beleid gaat ontstaan. Zodat mensen minder makkelijk dat soort keuzes maken. Ja, ja. Volgens mij, ik weet niet precies wat daar nu de huidige status is. Maar denk bijvoorbeeld aan scholen waar dan frisdrankautomaten staan. En waar waar je overal chips kan krijgen. Kijk, eigenlijk zou het beleid natuurlijk top. Zou dat moeten veranderen? Ja. Dus het is inderdaad helemaal waar hoor. Dat alleen met dit dieet kom je natuurlijk niet. Dus één aspect is inderdaad minder verleid te maken. Een andere kant is misschien om te kijken ook naar subsidieregelingen. Ja. Ja. Voor voedsel wat en ongezond is en dus belastend is voor het milieu. Daarvoor moet je afvragen of je daar nog mee door moet blijven gaan, denk ik. Hartelijk dank, Remco Kort van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zometeen, de kaarten zijn geschud. Partijleiders gaan op bezoek bij koning Filip. Het formatieproces in België is begonnen. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 6:30. Hier is Dorald Megens. Franse burgemeesters maken zich zorgen over de combinatie van de aankomende verkiezingen en de Olympische Spelen. Burgemeester Hidalgo van Parijs is verbijsterd, noemt het besluit van president Macron onbegrijpelijk. Macron riep de parlementsverkiezingen gisteravond uit na het grote verlies van zijn partij bij de Europese verkiezingen. Amsterdam gaat ruim 1000 Chinese camera's weghalen uit de stad. 2 jaar geleden bleek uit onderzoek van de NOS dat in tientallen gemeenten beveiligingscamera's uit China hangen, ook bij gebouwen als politiebureaus en ministeries. Er zijn onder meer zorgen over spionage. Een 74-jarige Nederlandse man die op het Griekse eiland Samos alleen is gaan wandelen, is vermist geraakt. Zijn vrouw heeft hem gisteren als vermist opgegeven. De Griekse politie is op Samos een zoekactie gestart. De rechtbank heeft een jongen van 17 die vorig jaar in Os op straat een tiener in zijn rug schoot, veroordeeld tot 2 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Het slachtoffer van 15 verbleef in een vluchtelingencentrum en raakte zwaar gewond. De schutter uit Heer Hugo Waard kende het slachtoffer niet en een motief is nooit duidelijk geworden. Dennis Mooij, waar is het druk? Vooral in de Randstad en in Brabant. Maar door de regen zijn die dagelijkse files in die regio's wel een stuk langer. Er staat nu 530 kilometer. En dat is voor een maandagmiddag op dit tijdstip is dat relatief veel. Op de A7 in het noorden van het land, van Horen naar Heerenveen bij Brezandijk, doe je er nog 10 minuten langer over. Dat is een technisch probleem aan een van de bruggen daar. Je hebt maar 1 rijstrook tot je beschikking. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en De Meren, de werkzaamheden leveren daar nu 11 kilometer file en een half uur vertraging op. Op de A12, maar dan richting Den Haag, tussen Blijswijk en Nooddorp nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. Willemijn Hubert is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Willemijn, ik denk dat we hier misschien wel moeten zwemmen naar huis, want er is net weer zoveel regen naar beneden gekomen. Maar dat is niet overal zo, hè? Nee. We zijn niet eens hier in Hilversum, een natste plaatsje van Nederland, want dat ligt in het noordwesten, omgeving Den Helder. Daar is al 35 mm naar beneden gekomen. In Limburg daarentegen, in het zuiden van Limburg, rond Beek en Maastricht, is het maar 5 mm gevallen. Dus er zijn echt hele grote verschillen over ons land. En als we nu het radarbeeld erbij zouden pakken, dan zien we nog steeds, vooral over het westen en noordwesten van Nederland, echt een gebied liggen met een zware regenval. Dat trekt heel langzamerhand richting het oosten weg. Dus andere delen van Nederland komen daar ook nog wel mee in aanraking. Zit ook af en toe onweer bij. Maar vooral het zuiden lijkt nog enigszins buiten schot te blijven. Niet zozeer qua wind dan, want er staan waarschuwingen uit in code geel voor de windstoten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Met name het westelijke gedeelte. En zeker in de kustgebieden vlak aan zee kunnen die windstoten wat forser uitpakken. Tot zo'n 80, 90 kilometer per uur. Nou, dat duurt tot in de loop van de avond en met het wegtrekken van dat lage drukgebied, dat regengebied ook, trekt dat windveld natuurlijk ook wat meer ons land uit. Dus vannacht is het dan ietsjes rustiger, blijft er nog een windkracht 6 over aan zee. En die regen is dan niet helemaal verdwenen, maar we hebben een paar buien voor in de plaats gekregen. Dus tussendoor zijn er absoluut droge momenten vannacht ook. Met wat opklaringen en temperaturen die rond een graad of 7 liggen. Ja, en als we dan naar morgen kijken, ook echt wel een ander plaatje dan vandaag. Het is dan wisselend bewolkt, met ook morgen wel een aantal buien op het programma. Soms kan daar ook wel onweer en hagel bij zitten, maar dat is echt het verschil met vandaag. Vandaag was langdurig regen. Ja, dan moet je gewoon een regenjas aan en naar buiten gaan. Want dan kan je niet op wachten tot het ophoudt. En morgen wel, dan is het een bui en die passeert weer. Daarna heb je gewoon weer droog weer. Morgen wordt het zo'n 14 tot 16 graden. Fris, hè? Nog steeds fris. Ja. Ja, en daar heb ik ook niet zo heel erg veel veranderingen in staan. Richting het weekend zien we de wind uit een wat andere hoek waaien. En dat brengt het kwik dan, zeker wat dieper land inwaarts, misschien net richting de 20 graden. Maar het is nog wel een beetje karig eigenlijk. En woensdag, donderdag, vrijdag, dan zitten we rond een graad of 16, 17, 18 misschien. Met wat licht wisselvallig weer. Dus langere periodes met ook droog weer. En ook dan gaan we echt wel af en toe de zon zien. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last-minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark op groot scherm. Het Residentieorkest speelt de soundtrack live, van 12 tot en met 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Belgen stemden gisteren niet alleen voor het Europees Parlement, maar ook voor hun eigen regering. In Wallonië was de verkiezingsuitslag opvallend. Een historisch verlies voor links en veel meer stemmen voor het midden dan normaal het geval is. En nu moet met die uitslag een regering worden gevormd. Verslaggever Joris van Poppel, oud-correspondent in België, is nu even terug in België en peilde in Wallonië de stemming. Goedemiddag, Joris. Hoe zag die uitslag er nou uit gisteren? Nou, links verloren, voor het eerst in decennia niet de grootste partij. Centrumrechts de winnaar in Wallonië. Dat Wallonië, dat altijd zo bekend is vanwege zijn linkse partijen, heeft dus heel anders gestemd. Dat betekent dat de liberalen hebben gewonnen, de MR. Dat is de Mouvement Réformateur. Bijna 30% van de stemmen, nog nooit zoveel gehad. En een christendemocratische partij, Les Engagés, rond de 20%. Dus ja, in plaats van links, Wallonië opeens centrumrechts. Ik sprak de hoofdredacteur van Le Soir vanmiddag. Dat is een belangrijke Franstalige krant in Brussel. En die noemde het een echte aardverschuiving. Het is een historische dag voor Wallonië en Brussel, Franstalige België, omdat het is nooit gebeurd dat alles naar rechts zo, op het zo grote omvang gegaan is. Ja. En het is ook een historische dag, omdat er is een mogelijkheid om regeringen te vormen op allerlei niveaus zonder socialisten erin. En dat is nooit gebeurd. Ze noemt het dus een aardverschuiving, Joris. Maar hoe kan dat? Wat voor verklaring kan daarachter zitten? Ja, op de eerste plaats de voorzitter van de Waalse liberalen, George-Louis Boucher. Een jonge, energieke politicus, die zoekt graag de provocatie, tikje populistisch. Die heeft een hele goede campagne gevoerd ook, wordt gezegd. Met het verhaal dat Wallonië moet hervormen. Dat het eindelijk eens af moet van het sociaal-democratische beleid, waardoor dat deel van België toch echt is vastgelopen. Er moet daar gemoderniseerd worden, zeggen de liberalen. Ja, en die boodschap die is blijkbaar aangeslagen met 30% van de stemmen. Dus dat is een hele stap. En het kan natuurlijk ook zijn dat de Walen, de Partie Socialist, die socialistische partij die al decennia aan de macht is, echt gewoon zat waren. En nu echt kiezen voor een andere wind in Wallonië. En wat verwacht jij? Gaan die veranderingen ook er echt komen in Wallonië? Ja, dat is de grote vraag. Want er moet nog wel een regering gevormd worden. Een Waalse regering, dat zal nog lukken. Maar ook die federale, die landelijke regering moet er dan komen. Ja, het zal zeker de ambitie zijn om daar een centrumrechtse regering tot stand te laten komen in België. En die moet dan gaan saneren, de staatsschuld aanpakken, de sociale zekerheid hervormen. Allemaal enorme, grote, belangrijke projecten. Een staatshervorming moet er dan ook komen in België. Altijd een heet hangijzer. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld, maar toch zeggen ze bij Le Soir, bij die Franstalige krant, er is nu wel een kans dat er iets verandert en dat het misschien toch wat sneller gaat in België nu. Iemand in België heeft een keer gezegd dat er is geen staatshervorming nodig in België als de socialisten buiten de regering zijn. Ja. En ze hebben nu de gelegenheid om dat te doen. Ja. Dus het kan snel gaan? Ja, kan. Kleine disclaimer daar wel bij. Het is en het blijft België. Dit is altijd een enorme balanceeract tussen de Vlamingen en de Walen. Het kan zomaar mislukken. Het kan zo weer een enorme lange formatie worden. Maar er is dus een klein beetje hoop hier dat het sneller gaat dan normaal. Dankjewel, Joris van Poppel. En ik praat verder met Astrid Roeland. Zij is politiek verslaggever bij de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er moet nu dus een nieuwe regering worden gevormd. Welke stappen worden er nu meteen vandaag al gezet? Wel, bij ons is het altijd de koning die de dag na de verkiezingen begint met alle partijen uit te nodigen, van groot naar klein. Hij is daar deze morgen mee begonnen en hij heeft de drie grootste partijen al gezien. Dat zijn de Waalse liberalen. Ook de premier heeft hij gezien en dan de N-VA en Vlaams Belang. En daar is hij eigenlijk, want wij hebben heel veel partijen, daar is hij mee bezig tot woensdagnamiddag. Mm. En dan gaat hij kijken, ja, wie stuur ik in het veld om hier te gaan polsen tussen de verschillende partijen waar een regering kan gevormd worden. Je zou kunnen zeggen, het is de logische keuze om Bart De Wever informateur te maken. Dat is de voorzitter, ja, N-VA-voorzitter, dus de grootste partij in Vlaanderen. En maar ja, je hebt een beetje het probleem als Bart De Wever, dat is direct de grote winnaar, als je die het veld instuurt en het mislukt, ja, dan zit het weer helemaal vast. Dus wat het paleis eigenlijk elke keer doet, is één of twee zeer ervaren politici, oud-ministers, het veld insturen om al eens te gaan kijken tussen de partijen van wat is er mogelijk en om dan pas, als er eigenlijk al wat plooien zijn gladgestreken, om dan pas eigenlijk de winnaars het veld in te sturen als formateur. Ja. Je zei net al, ook het Vlaams Belang is langsgegaan bij de koning. Vandaag ook al meteen dus. Ja. Hoe zit het nu met het cordon sanitair, waarbij alle partijen samenwerking met die partij uitsluiten? Ja, dat blijft voorlopig overeind. Sowieso federaal ging dat al niet gebroken worden. Want je zit daar ook met de Franstaligen en die willen absoluut niet samenwerken. Er was eigenlijk maar één partij die de afgelopen jaren een beetje twijfel liet ontstaan of ze met Vlaams Belang zouden willen samenwerken. En dat is N-VA. Maar die hebben eigenlijk in de laatste weken van de campagne volledig de deur dicht gedaan. En de enige vraag die er eigenlijk was op Vlaams niveau voor de Vlaamse regering. De vraag was daar, als N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid halen, gaan ze dan een regering vormen? N-VA heeft altijd gezegd nee, maar ze hebben zelfs geen meerderheid. Dus het probleem stelt zich eigenlijk gewoon niet. Nee. Ja, dan hadden we het net ook al met Joris over de lengte van de formatie. Hè? Het kan snel gaan, maar het kan ook weer lang duren. Want Joris zei, het is België. En België staat natuurlijk wel bekend om zijn lange, lange formatieprocessen. Wat verwacht jij nu? Als het lang duurt, dan ligt het echt wel aan de partijen. Want de kiezer heeft het eigenlijk niet zo moeilijk gemaakt. Je moet weten, we hebben vandaag een regering met 7 partijen. En nu zou er een regering mogelijk zijn met 5 partijen. En eigenlijk hebben Wallonië en Vlaanderen voor het eerst eigenlijk redelijk gelijkaardig gestemd. Dus je kan eigenlijk perfect in Vlaanderen een regering met 3 partijen gaan maken, met N-VA, Socialisten en Christen-Democraten. Mm-hmm. En aan Waalse zijde een regering ook met Liberalen en met Christen-Democraten. En als je die 2 blokken samenneemt, kom je ook aan een federale regering. Dus dat zou eigenlijk heel goed zijn dat je in de verschillende delen gelijkvormige regeringen hebt. Dat zou het allemaal veel makkelijker maken. Want die partijen liggen inhoudelijk best dicht bij elkaar. Ja. Ja, en dat is nog nooit gebeurd. Hè, want we hebben altijd het probleem gehad dat Wallonië zeer links stemde en Vlaanderen zeer rechts. En ja, dan moest je daar een compromis gaan zoeken. Dat was onbegonnen werk vaak. Maar nu merk je, bijvoorbeeld als het gaat over het beperken van de werkloosheid in de tijd, want wij zijn een van de enige landen waar je zo gewoon nog 10, 15 jaar een werkloosheidsuitkering kan krijgen. Daar merk je eigenlijk dat alle 5 die partijen die nu in aanmerking komen om een regering te vormen, dat die daar wel voor openstaan om daarnaar te kijken. En ja, dat opent heel veel perspectieven die er eigenlijk nooit geweest zijn met de Waalse socialisten. Dus het kan eigenlijk wel snel gaan. Ja, en wat zou dat dan kunnen betekenen, snel gaan, denk jij? Ja, dat is altijd de vraag. Mm-hmm. Want er is ook een moeilijkheid. Wij hebben in oktober ook gemeenteraadsverkiezingen. Maar eigenlijk, ja, wat slim zou zijn, is als ze nu al een regering vormen, snel, die al enkele hervormingen kan doen. En daarmee kunnen ze dan het signaal geven naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want daar gaat het Vlaams Belang ook heel goed scoren. Daar kunnen ze misschien wel de vruchten plukken van nu echt te tonen van dit land werkt wel. Ja. Als ik nog even iets heel anders. Want wij zagen wel een opvallende foto vanuit België. Wij hebben zelf een beetje een vergelijkbare foto, een beruchte foto ook van een van onze ministers, Ollongren, met papieren in haar hand met een politiek gevoelige tekst daarop. Jullie hebben een koningin met een servetje, hè? Ja, het is gelukkig niet onze echte koningin. Het is niet koningin Mathilde, maar het is de vorige koningin, haar schoonmoeder. En die is al eind de 80 en zoals veel oudere mensen heeft hij opgeschreven op wie ze ging stemmen. Maar ze heeft het niet op een blaadje gedaan, maar op een serviet. En ja, op een gegeven moment haalde ze die serviet uit haar sacoche en snoot ze daarin. En zagen we eigenlijk gewoon staan dat ze op Sophie Wilmès, de vorige premier, wilde stemmen van de Liberalen. En ze had ook mooi geschreven op welke lijst dat was en dat Sophie Wilmès lijsttrekker was. Dus dat was heel grappig. Ja, weten we dat nu in ieder geval. Dankjewel, Astrid Roeland, politiek verslaggever bij de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, de daling van het aantal files is alweer voorzichtig ingezet. Er staat nog wel 425 kilometer file. Op de A50 is het zojuist misgegaan, van Eindhoven naar Os. Tussen Eindhoven en Eerde staat 11 kilometer file door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel een half uur extra. Sportnieuws dan. Op de EK Atletiek in Rome heeft Femke Bol zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Bol kwam in haar halve finale ruim voor haar tegenstanders over de finish. Ze hoefde zich niet bovenmatig in te spannen. Maar toch blijft het voor haar bijzonder dat ze zoveel overmacht heeft. Op papier, tuurlijk. Dan kan ik chillen in de serie halffinales. Maar toch voelt het altijd heel gek. Ik denk, kan ik dat echt? Maar ja, vandaag kon het weer echt. Dus dat is fijn. En dat ik energie kan sparen is goed. Ik kan wel tot voor de 7 en 14 pas oefenen. Dus prima. Ook Katelijn Peters deed het goed op de 400 meter horde. Ook zij plaatste zich voor de finale. En die wordt morgenavond gelopen. In Spanje zijn voor het eerst gevangenisstraffen opgelegd aan voetbalfans voor racistische uitlatingen. 3 mannen zijn veroordeeld tot 8 maanden cel, omdat ze vorig jaar mei in Valencia Real Madrid-aanvaller Vinicius racistisch bejegenden. En synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft zich op de EK Zwemmen in Belgrado verzekerd van een plek in de finale van de Vrije Kuur. Haar score in de kwalificatie was goed voor een 3e plek. De beste 12 plaatsten zich voor de eindstrijd op donderdag. Dieuwke Teertstra. Nieuws en Co. En dan gaan we naar Jemen. Een land waar journalisten moeilijk inkomen. Maar onze correspondent Daisy Moore is er net geweest. En ze zag in een ziekenhuis in Aden hoe daar een cholera-epidemie snel om zich heen grijpt. De bevolking had het door de interne oorlog al zwaar te verduren. Maar de betrokkenheid bij de oorlog in Gaza drijft burgers nog verder in het nauw. Door de isolatie van Jemen en de stijgende prijzen van geïmporteerde goederen neemt de honger toe. Steeds meer mensen raken ondervoed. En daardoor krijgt cholera vrij spel. Grootste ziekenhuis van Aden. Waar de uitdagingen ontelbaar zijn. But the cholera department is a little bit away from the rest. They are isolated, that's why. Aha, en daar is de dokter. Merhaba, hallo, welkom. Thank you so much, dokter. Hazard area, cholera. The cholera center. Area. Yeah. I am Dr. Saleh Dobahi. It's very nice to meet you. Nice to see you. En we zijn hier de tent nog niet ingekomen. Of er komen nieuwe urgente patiënten binnen. De binnengebracht. En meteen gaat dokter Al-Dubai aan de slag. Hier op het eerste bed ligt kleine Fatma. 6 maanden. Grote, grote bruine ogen. En de vrouw waarvan we denken dat het haar moeder is, lijkt haar tante te zijn. Want het zusje van Fatma is vanochtend aan cholera overleden, 4 jaar oud. En nu vrezen ze voor haar leven. Tante staat met een klein pipetje. Voert hij damai? Ja, en is elkaar. De hele familie staat hier inmiddels in de tent. Inshallah, kun je beginnen. Ja, nee, awiya, akid. En terwijl de ene baby hier ligt, is de andere al overleden. En dit keer niet aan ondervoeding, maar aan cholera. De whole family cholera? Ja, de vader, de moeder, de ouders, allemaal kamel. Salamatum. Hele familie met cholera. En hier een man van zo'n beetje 70. Is pooping? Ja, hij is pooping, ja. En elke stretcher heeft een gat in het midden waar een emmer onder staat. How is he doing, doctor? How is he doing? Yeah, okay. He will be okay? Yeah, yeah. We have more worse than this. It's okay, okay. En dit is pas de eerste tent. Yeah, het wordt, okay. Per tent wordt het erger. So this is the first tent this and it gets worse. Yeah, here usually we make rabbit test for stool if it is cholera or not. If not, back outside. Back home. Back home. 24 hours. 24 hours, new cases. Yeah. Is it getting more or less? No, more. We are at the beginning of the cholera. Do you have what you need to deal with this? No plasters or. You don't have plasters. Sometimes there is shortage. Electricity, we have problem. Yeah, no electricity. The weather is very hot. It is very hot. I can feel it. I'm melting here, doctor. Gebrek aan pleisters. Gebrek aan elektriciteit. Gebrek aan de basics om hier nu mee om te gaan. De een na de ander komt binnen. Dit is Noora van 7, die een soort van ligt te eilen in haar bed. En de dokter vertelt dat Noora samen met haar moeder en haar broer hier 5 dagen geleden naartoe is gekomen. Maar de broer haalde het niet en overleed onderweg en kwam dood aan hier bij het ziekenhuis. En op dat moment werd de moeder, zoals de dokter het noemt, gek. Die kon niet meer. En is vertrokken. En nu ligt Noora in een mooi oranje t-shirtje op de stretcher. Zonder familie, zonder iemand. En terwijl ik een heel ziek meisje zie, zegt de dokter dat het stukken beter gaat met haar. Bijna 10 jaar oorlog en een rode zeecrisis. Dit is wat het doet met gewone Jemenieten. We hoorden onze correspondent Daisy Moore in een ziekenhuis in Aden in Jemen. Het is 6:06. En Oranje oefent vanavond voor de laatste keer voor het EK. Dat zondag begint tegen Polen. De 5-6. Dat is nog een 18 en een doelpunt. Nummer 4. Gemaakt door nummer 4. Virgil van Dijk. En zo bezorgt dit Nederlands elftal de kleine 40.000 aanwezigen in dit stadion in Rotterdam dat toch een uiterst plezierige avond. En volgens verdediger Daley Blind heeft de 4-0 overwinning op Canada in de vorige oefenwedstrijd Oranje goed gedaan. Ik heb wel het gevoel dat er iets ontstaat de afgelopen week. De trainingen zijn goed, hoog niveau. En wat ik zeg, dan hoop je dat je dat ook kan vertalen naar de wedstrijd toe. En ik denk dat we dat wel gedaan hebben vandaag. Vanavond oefent Oranje voor de laatste keer voor het EK in de traditionele uitzwaaiwedstrijd. De spelers worden niet alleen uitgezwaaid door de fans. Er wordt ook nog geëxperimenteerd met de opstelling. Wat doet zo'n laatste wedstrijd voor het thuispubliek met het Nederlands elftal? De wedstrijd is helemaal uitverkocht. Fans hebben er dus zin in. Maar voor de spelers is het ook een belangrijk moment. Ze zijn bezig met voorbereiding op de Europese kampioenschappen. En daarvoor is zelfvertrouwen natuurlijk van belang. Dit is hoogleraar sportpsychologie Nico van Iperen. En oefenwedstrijden die helpen mee met het opbouwen van het zelfvertrouwen door patronen te oefenen, door opstellingen uit te proberen. En als dat past en het levert ook nog goede resultaten op, doelpunten, ja, dan levert dat zelfvertrouwen op. Voor bondscoach Ronald Koeman is de uitzwaaiwedstrijd niet zomaar een wedstrijdje voor de fans. En we hebben nog één oefenwedstrijd en dan maak je de balans op. Grotendeels zit het elftal in mijn hoofd. Maar er zijn altijd 1, 2, 3 posities waar je nog even de tijd voor kunt nemen. Ritme opdoen voor het team dat straks ook op het EK gaat spelen is belangrijk. Maar niet zonder risico. Dat werd pijnlijk duidelijk in de voorbereiding voor het WK van 2010. Nederlands elftal vertrekt zo dadelijk in mineur naar Zuid-Afrika. Want Arjen Robben is vandaag geblesseerd geraakt. Maar naast dat de spelers fit blijven, willen de fans wel een leuke uitzwaaiwedstrijd. Gewoon helemaal losgaan, juichen, springen, schreeuwen. Helemaal gek. Toch moeten de spelers niet te veel met de supporters bezig zijn. Ze zijn daar niet primair op gericht, want daar kun je ook niet op richten. Want daar heb je verder geen invloed op als coach en als spelers. Dat is maar afwachten van hoe het publiek reageert. Maar als je goed presteert, dan is de kans dat het publiek goed reageert natuurlijk ook heel groot. En daarom richt je je vooral op je eigen prestaties. En daar heb je controle over. De uitzwaaiwedstrijd vanavond is belangrijk voor het zelfvertrouwen van de spelers en om dat oranje gevoel van de fans aan te wakkeren. En wie weet wat er deze zomer dan kan gebeuren. NPO Radio 1. 5 dagen. In Nederland wordt het eigenlijk nooit meer donker. En dat is een groot probleem voor de natuur, maar ook voor de mens. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Jaarlijks neemt de lichtvervuiling met 10% toe. Door straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht niet uitgaat. In het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land, waar het wel veel donkerder is. Met de komst van LED-verlichting werd Nederland nog lichter. Zelfs De Rijn ligt gewoon geel op. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 persoonlijke verhalen over licht en duisternis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Ook je huis voordelig verzekeren?

Het slachtoffer verbleef daar in een vluchtelingenopvang en werd op straat plotseling in zijn rug geschoten. Hij raakte zwaar gewond. De twee kenden elkaar niet en een motief is nooit duidelijk geworden. De 17-jarige is veroordeeld voor poging tot moord. De rechtbank beschouwt hem als verminderd toerekeningsvatbaar en legt daarom ook jeugd-TBS op. Het weer, het is bewolkt. Van tijd tot tijd valt regen en staat veel wind. Het is maximaal 14 graden. Vanavond vanuit het westen geleidelijk droger en rustiger. Morgen zon, een paar buien nog en dan een graad of 15. Dennis Mooij, hoe is het met de avondspits? Er staat nu nog 265 kilometer file. Dat is meer dan gemiddeld op dit tijdstip op de maandag. Maar het aantal files nemen alweer af. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. De A12 Den Haag-Utrecht. De werkzaamheden tussen Reewijk en de Meren leveren nu een half uur vertraging op. De A15 van Rotterdam naar Gorkum. Een kwartier extra tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam. En op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zon en Breugel en Eerde staat 10 kilometer. Door een ongeluk kan je er alleen maar langs via de vlucht. Op onthoud is bijna een half uur. Ster. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Morgen in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Leonard Cohen, morgen 10:55, NTR NPO 2. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Europese Volkspartij van Ursula von der Leyen maakt de komende 5 jaar samen met de Sociaaldemocraten de dienst uit in Europa. En von der Leyen wil zelf ook graag door als commissievoorzitter. Ik heb in mijn eerste ambtszeit gezeigt wat een starkes Europa ook alles erreichen kan. En mijn doel is het, deze weg verder te gaan. Ze heeft dus in haar eerste termijn laten zien wat een sterk Europa kan, zegt ze. En zo wil ze door. Maar krijgt ze die kans? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Of ze door kan als voorzitter van de Europese Commissie staat nog helemaal niet vast, zei de Italiaanse premier Giorgia Meloni vandaag. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, begint de volgende fase voor het Europees Parlement. Een ongekend groot deel van de parlementariërs is nog niet aangesloten bij een Europese partij. En op dit moment wordt er druk onderhandeld over wie bij wie gaat. Correspondent Arjan van der Horst in Brussel. Arjan, waarom is die stem van Meloni zo belangrijk, bijvoorbeeld voor de toekomst van von der Leyen? Nou, omdat von der Leyen dus de steun van de meerderheid van het Europees Parlement nodig heeft als ze haar tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie wil veiligstellen. Nou, zo op het eerste gezicht zou je denken, Meloni, die heeft Ursula von der Leyen toch helemaal niet nodig. 5 jaar geleden, toen ze haar eerste termijn binnenhaalde als commissievoorzitter, ja, toen haalde ze die meerderheid uit de 3 grote pro-Europese middengroepen, haar eigen christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen, de 3 politieke families, ja, hebben ook nu, na deze verkiezingen, nog steeds de meerderheid. Dus heb je Meloni dan nodig? Nou, dat heb je wel nodig, want in die politieke families is het niet verzekerd dat iedereen, elk lid, ook voor die kandidatuur van Meloni, van von der Leyen gaat stemmen. Ja. Dat gebeurde ook 5 jaar geleden niet. Hè. Toen hadden ze echt die meerderheid, maar met de hakken over de sloot. En toen hadden ze nog een hele ruime meerderheid. Nu is die meerderheid geslonken en je ziet dus al dat von der Leyen voorzichtig aan het rondkijken is. Hè, de toenadering gezocht heeft met Meloni al de afgelopen weken. Met wie ze natuurlijk al eerder heeft samengewerkt. Bijvoorbeeld met de Tunesië-deel. Zit wel een risico aan vast, want steun zoeken bij Meloni ligt niet lekker bij links. En dan zou ze bijvoorbeeld de steun van de Sociaaldemocraten kunnen verliezen. En die steun heeft ze eigenlijk heel hard nodig. Ja. Dus het is een heel ingewikkeld diplomatiek spel dat we gaan zien de komende weken. Er zijn meer partijen die nog niet zijn aangesloten bij een grote Europese partij. Kleine partijen, maar ook grote bekende partijen. Denk bijvoorbeeld aan Fidesz, het Hongaarse Fidesz van Viktor Orbán. Ook de Duitse AfD, tenminste die zaten er wel bij, maar die zijn weer uitgegooid uit hun familie. Is er al zicht op wat zij gaan doen? Nee, Alternatieven voor Duitsland inderdaad zat tot voor kort bij de radicaal-rechtse ID-groepen, de Identiteit en Democratie-groepen, ook bij de PVV bij is aangesloten. Maar de AfD werd uit de fractie geschopt na de omstreden uitspraken van de lijsttrekker van de AfD, Maximilian Kra. Maar de partij heeft dus vandaag besloten om Kra uit de AfD te zetten. Dus dit lijkt erop, deze move, dat de AfD toch weer aansluiting gaat proberen te vinden bij deze ID-groep. Het is onduidelijk of de ID-groep daarmee ook akkoord gaat. Het is onduidelijk ook wat Fidesz van Orbán gaat doen. Zijn partij zat heel lang bij de Europese Volkspartij. De groep van de Christendemocraten dus. Maar daar is hij niet welkom meer. Nou, gaat Orbán nu naar ID of gaat hij naar het rechtsconservatieve ECR, waar de SGP ook bij zit? Of gaat hij misschien wel een hele nieuwe politieke familie vormen? Of een nog andere familie, want bijvoorbeeld Marine Le Pen, de grote winnaar in Frankrijk, heeft namelijk voorgesteld om een nieuw radicaal rechtsblok op te richten in het Europese parlement om zo meer invloed te krijgen op de Europese zaken. Ja, dus aansluiten bij een bestaande partij is dit keer zeker niet de enige optie. Nee, en er gaat wat dat betreft misschien nog heel veel bewegen de komende tijd. Je hebt ongeveer iets van 100 Europarlementariërs die niet verbonden zijn aan zo'n politieke familie. De helft daarvan zat al bij partijen die nu in het Europese parlement zitten. De andere helft, een stuk of 50, zijn nieuwe partijen. Dus die gaan erg zoeken naar verbintenissen, misschien zich aansluiten bij politieke families of niet, want soms zijn ze ook niet welkom. Maar de komende weken, maanden, zal die samenstelling van het Europese parlement en de grootte van die politieke families nog best wel eens wat kunnen veranderen. Ja, want er zijn, je zegt al, veel nieuwkomers, ook Nederlandse partijen die er nieuw inkomen. Die hebben dan maar 1 of 2 zeteltjes. Weten we daar meer over? Ja. De nieuwkomers bij Nederland zijn de BBB, de NSC en Volt. Nou, van de BBB en NSC weten we nu al dat ze zich willen aansluiten bij de Europese Volkspartij, de club dus van de Christendemocraten met Van der Leyen en ook het CDA. Volt, ja, die is nog een beetje aan het shoppen, zou je wel mogen zeggen. Die onderzoeken mogelijkheden om zich aan te sluiten bij of de Groenen of de Liberalen. En ze gaan gewoon kijken wat hen de beste deal oplevert en of ze misschien ook mooie posities binnen kunnen halen binnen het Europese parlement. Dus dat gaat heel belangrijk worden. Ja, en dan heb je nog een hele trits aan andere kleine partijen buiten Nederland die in dezelfde positie zitten en die dus op zoek gaan naar een politieke familie. Want het is wel belangrijk, hè? Je moet wel vermelden waarom ze dit doen. Als je onderdeel bent van zo'n politieke familie, heb je recht op meer spreektijd, heb je recht op subsidies, maak je aanspraak op bijvoorbeeld voorzitterschappen van parlementaire commissies. Kortom, als onderdeel van zo'n politieke familie heb je gewoon weg meer invloed in het Europees parlement. Ja, dus dat zijn ook echt de thema's die voor partijen nu belangrijk zijn als ze op zoek zijn naar een nieuw machtsblok. Nou, je gaat natuurlijk wel op zoek naar lotgenoten en gelijkgestemden. Je zoekt naar overeenkomsten. Dus bij de groene partijen is dat heel evident. Hè? Daar is de aanpak van klimaatverandering en natuurbehoud belangrijk. Bij de radicaal rechtse groep is immigratie belangrijk. En ook het uithollen van de Europese Unie van binnenuit. Dat is de grote gemeenschappelijke deler. Maar, dat gezegd, een politieke familie vormen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker bij die nationalistische partijen aan de rechterflank. Daar wil het wel eens botsen. Dat zie je ook bij die ID-groep waar de PVV bij zit. Er zitten partijen bij met pro-Russische sympathieën, terwijl die andere groep op de rechterflank De ECR, dan zijn ze weer meer pro-Oekraïne. En soms kunnen ze ook elkaar niet luchten of zien, ook al zijn het gelijkgestemden. Want het was op initiatief van Le Pen dat de AfD uit de ID-groep werd geschopt. En zo heb je ook bijvoorbeeld de Vlaams-nationalistische N-VA van Bart de Wever. Die wil absoluut niet in één groep gaan zitten met het radicaal-rechtse Vlaams Belang. Dus een nieuwe fractie vormen is best ingewikkeld. Dankjewel, Arjen van der Horst. En in Frankrijk is het stof van de Europese verkiezingen ook niet neergedaald. Toen gisteren bleek dat de partij van Marine Le Pen de grootste was geworden, nam president Macron de vlucht naar voren. Hij kondigde nieuwe parlementsverkiezingen aan. En al over 3 weken. Macron hoopt dat de kiezers die voor Europa thuisbleven dan wel komen opdagen. Maar niet iedereen is blij met zijn plan. Correspondent Frank Renaud, weten we al meer over wanneer die verkiezingen dan zijn? Over 3 weken, zoals je zei al, op 30 juni... dan wordt de eerste ronde van die verkiezingen gehouden. In Frankrijk is het altijd in 2 rondes. En een week later, begin juli, is dan de 2e ronde. Razendsnel dus. Als je dat dacht dat echt razendsnel was. De partij van Marine Le Pen, de rechtsradicale Rassemblement National, die heeft vandaag zelfs al een eerste verkiezingsaffiche gepresenteerd voor die verkiezingen. Oh, dat gaat hard, en, ja. Tot sommige verbazing... Ja, sommige verbazing staat daar het hoofd van Jordan Bardella op. Dat is de man die namens die partij de Europese verkiezingen won. Maar daaronder staat dan het woord premier. Dus blijkbaar is het de bedoeling dat hij die verkiezingen gaat trekken voor de Rassemblement National. En als ze winnen, wil hij blijkbaar premier worden. Kijk, een verkiezingsposter printen, dat lukt nog wel in een dagje. Maar zo'n hele verkiezing organiseren, kan dat allemaal in zo'n korte tijd? Valt nog te bezien, ja, de Franse burgemeesters, die hebben zo hun twijfels. Zij zeggen vandaag dat ze zich hele grote zorgen maken. Organiseren van parlementsverkiezingen kost namelijk veel tijd en inzet. Er zijn veel mensen voor nodig ook, ook in kleine dorpjes. Er zijn ook de data die gekozen zijn nog eens onhandig, vinden de burgemeesters. Het is namelijk rond het begin van de schoolvakanties, als veel mensen dus weg zijn. En vlak voor de Olympische Spelen, waardoor veel gemeenten al allerlei activiteiten organiseren. Ook de burgemeester van Parijs heeft daarvoor gewaarschuwd, hè, want in Parijs worden de Spelen georganiseerd. En dat is natuurlijk al een mega gebeurtenis die ontzettend veel vraagt van ambtenaren en politie bijvoorbeeld. Kortom, het wordt heel moeilijk. En ook voor de politieke partijen zelf natuurlijk. Want die moeten in 3 weken kandidaten in het land zoeken, kieslijst opstellen, activiteiten organiseren en de inhoudelijke campagne natuurlijk voorbereiden en gaan voeren. Macron's positie is verzwakt omdat een heel ander soort partij de grootste is geworden, hè, bij de Europese verkiezingen. Dus hij hoopt met parlementsverkiezingen die balans te herstellen. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat hij daar ook verliest. En wat doet dat dan met zijn positie? Nee, Macron hoopt natuurlijk, hè, dat hij de absolute meerderheid wint in het parlement en dan gewoon zijn beleid kan uitvoeren. En als dat niet lukt, zijn er eigenlijk 2 scenario's mogelijk in Frankrijk. Een andere partij kan wel de absolute meerderheid krijgen, hè, meer dan 50% van de zetels. En dan wordt het een hele moeilijke situatie, want die partij, stel je voor, die van Marine Le Pen bijvoorbeeld, die kan een regering vormen met een president, Macron dus, die van een hele andere partij is. Nou, dat gaat botsen, dat kan je je voorstellen. De tweede mogelijkheid is dat niet 1 partij de absolute meerderheid in het parlement haalt, dat ze allemaal onder die 50% blijven. Ja, en dan is eigenlijk de situatie hetzelfde zoals die nu is. Dan heeft Macron geen meerderheid en maar de Rassemblement National van Marine Le Pen ook niet. En er is een politieke padstelling met waarschijnlijk ook veel politieke botsingen en een president die deels vleugellam blijft, omdat die geen meerderheid heeft. Ja. Hebben medestanders van Macron er een beetje vertrouwen in? Nou ja, de politieke reacties zijn eigenlijk heel gevarieerd. Als je het een beetje bekijkt, natuurlijk de aanhangers van Macron die steunen hem. Sommigen zeggen dat Macron een dappere zet heeft gedaan, maar er zijn ook anderen bij de oppositie die zeggen dat hij politieke zelfmoord pleegt. De politieke partijen nu zijn eigenlijk vooral bezig in de hoogste versnelling met het voorbereiden van de verkiezingen en minder met het oordelen over wat Macron besloten heeft. Linkse partijen praten bijvoorbeeld vandaag al over het vormen van een coalitie om samen een blok tegen Marine Le Pen te vormen. Gematigde rechtse partijen denken na over de beste strategie. En ook in het kamp van Macron gonst het natuurlijk aan, want daar moet ook de beste aanpak worden gevonden om de allergrootste partij te worden als het aan de president ligt. En er is niet alleen in de politiek gereageerd op deze aankondiging, maar ook op de beurs. Hè. Daar leidt het wel tot een klein dipje. Daar zijn ze dus wat minder enthousiast. Nou ja, beleggers houden niet van onzekerheid. Hè. Dus als er een dip op de beurs is, is dat logisch met deze aankondiging van Macron. Voor bedrijven ligt de winst van de Rassemblement National van Marine Le Pen wel gevoelig, omdat zij het hele systeem van vrijhandel in de EU wil beperken. Met nieuwe grenscontroles bijvoorbeeld rondom Frankrijk. Ja, en daar zijn bedrijven die internationale handel voeren natuurlijk niet blij mee. Le Pen wil ook Franse bedrijven bevoordelen bij aanbestedingen in Frankrijk. Maar de angst is dat andere landen in Europa dan als tegenactie Franse bedrijven gaan blokkeren. Dus het bedrijfsleven in Frankrijk volgt de verkiezingen met meer dan gemiddelde belangstelling. Ja. Frank en Hout, dank je wel. Dennis Mooij, waar staat het nog vast? Nou, vooral de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren heb je een half uur extra nodig door de werkzaamheden. En ook werkzaamheden op de N9, ook maar Den Helder. Bij Petten staat 2 kilometer. En dat kost je ook een half uur extra. Landskampioen PSV mag in de eerste uitwedstrijd komend seizoen geen supporters meenemen. De club krijgt straf omdat supporters in april de wedstrijd tegen Heerenveen vuurwerk afstaken. Die wedstrijd werd toen bij een 8-0 voorsprong voor PSV tijdelijk gestaakt. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag stonden in Groningen 2 mannen terecht op verdenking van mishandeling met voorbedachte raden. De mannen runden een zorgboerderij in Wedde voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte bewoners. Die werden, zo denkt het Openbaar Ministerie, stelselmatig vernederd en mishandeld. Verslaggever Roel Pauw was bij de zitting. Voor straf moet slapen in een tent buiten, of dat iemand niet mag meeeten, dat hij buiten de deur gezet wordt, een bak water over zich heen kreeg. Ja, de wasmand, het nat gooien, het tuinafval in het bed. Je kan blijven doorgaan eigenlijk met voorbeelden waar, waar het toch een beetje eigenaardig voorkomt. Ja, maar dat zijn allemaal dingen waarvan u zegt, ja, dat deden we inderdaad. Op de grond in het washok leggen, onder een druppelende tuinslang. Het is een lange reeks incidenten die zich zouden hebben voorgedaan in de zorgboerderij in Wedde. De zaak kwam aan het rollen toen oud-medewerkers zich melden bij het tv-programma van Alberto Stegeman. Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Die liet iemand solliciteren bij de zorgboerderij en die heeft daar vervolgens 5 dagen lang rondgelopen met een verborgen camera. De gehandicapte bewoners zouden hier liefdevol verzorgd moeten worden. Maar in plaats daarvan worden zij jarenlang getreiterd, vernederd en mentaal en ook fysiek mishandeld. Het gaat om kwetsbare en weerloze bewoners. Mensen met een meervoudige handicap, Down-syndroom, ernstig autisme. Sommigen kunnen niet eens praten. Door onze beelden en meldingen en aangiftes van oud-medewerkers grepen de inspectie en de politie enkele maanden geleden in. De instelling moest sluiten. Verdachte Paul W. en Michel K. zeggen dat ze altijd het beste voor hebben gehad met de bewoners. Ik rij voor ze naar de andere kant van de wereld. Ja, maar de bewoners waren wel maar heel erg dierbaar. Maar het is verre van liefdevol hoe ze over hen praten. Soms waar ze zelf bij waren. Een paar citaten uit de verzameling videofragmenten die het Openbaar Ministerie liet zien. Heb je ze al gewurgd? Flikker hem maar in zijn stoel. Stop hem in een hok. Hij hoeft er niet meer uit te komen. We laten je wegteren tot een geraamte. Terrors, psychopaten, ze maken je het leven zuur. Ze zien je als hun slaaf, verwende rotzakken, luie flikkers. Dat soort dingen komen uit uw beide monden. Ja, spijt me dat ik grof gebekt ben. Dat wordt u niet verweten, hè? Alleen maar dat u kort voor de bek bent. Nee, dat snap ik. Ernstiger natuurlijk zijn de, eufemistisch uitgedrukt, onorthodoxe methoden die ze hanteerden. Maar wat is nou datgene waarvan u zegt, ik heb fouten gemaakt, ik heb dingen niet goed gedaan? Nou ja, wat zien we nou in het dossier terug? Ja, want ik heb natuurlijk gelezen dat u van een heleboel handelingen die u verweten worden zegt. Dat was met de beste bedoelingen, dat was pedagogisch, dat had een goed effect. Ik ken die jongens beter dan u ze kent. Zo deden wij dat en dat werkte goed. Wat zijn nou dingen waarvan u zegt, nou, dat was niet oké? Ik heb ik heb bijvoorbeeld een keer duct tape gebruikt om bepaalde dingen gewoon te laten ophouden. Omdat hij de hele struiken en zo kapot maakt. Vaststepen, vastbinden, dat soort dingen. Dat soort dingen had ik gewoon niet moeten doen. Simpel zat. Ik ben er veel te ver in gegaan. Echt waar. Ik wou zo graag dat het ging werken. Ja. Dat ik gewoon mijn grenzen voorbij gegaan ben. En ik heb echt domme dingen gedaan. Maar ik heb ook heel veel goede dingen gedaan. En daar wordt op dit moment niet naar gekeken. En zo heeft ook Paul W. bij elk incident een soort van verklaring, een excuus. Een wasmand over het hoofd van een bewoner was bedoeld om de stoelgang op gang te helpen. Het is niet gebruikelijk. Ik heb ook tegen de politie gezegd van, ik zou het niet nog een keer doen. Nee, dat hebt u net gezegd. Waar ik een beetje naar zoek, meneer Willemsen, is dat als je dit ziet, dan zullen veel mensen denken, dat is pesterig, dat is vernederend. Ja, ik wilde hem niet pesten. Ik wil hem uitdagen. Ze hebben fouten gemaakt, dat geven ze toe. Maar ze probeerden wat in het belang van de bewoners. Alberto Stegeman geeft er geen cent voor. Je kunt niet bewoners met een beperking stelselmatig mishandelen en dan zeggen dat je goede bedoelingen hebt. Ik bedoel, daarvoor zijn dat wat we gezien hebben. Hè, de bewoners kregen een duw. Bewoners worden op de grond gelegd. Pindakaas op hun gezicht gesmeerd. En er moet een hond dan aflikken. Daar zijn geen goede bedoelingen bij. Aanstaande woensdag dan gaat die zaak verder en dan wordt ook de strafeis bekend. U hoort een verslag van Roel Pauw. En om 8:30 begint het Nederlands elftal aan de laatste test voor het EK. In Rotterdam speelt Oranje de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. En in de Kuip is ook commentator Arman Assaroglu. Ja, Arman, vorige week won Nederland ruim van Canada. Gaan we dezelfde spelers vanavond zien? Nee, dat denk ik niet. Ik weet eigenlijk wel zeker. Ik verwacht zelf 9 anderen. 9 dus, anderen? Ja, 9. Ik denk dat alleen Memphis en Bart Verbrugge, de keeper, gaan spelen. Die ook tegen Canada speelt. En voor de rest denk ik dus 9 andere spelers. Hij wil iedereen zien in aanloop naar het EK. Ronald Koeman. Dat had hij aangekondigd. En dus gaan we eigenlijk de A-ploeg zien vandaag. Tegen Canada speelde, ja, met alle respect, toch een beetje de reserves. Met 1 of 2 uitzonderingen. Maar vandaag zien we meer spelers die ook aan de aftrap zullen staan. Over een week tegen Polen. Ja, dus jij denkt dat dit, wat we vanavond gaan zien, het beoogde basiselftal is? Ja, met nog een paar mensen die er misschien niet bij zijn. Frenkie de Jong zal niet spelen. Die is nog altijd te geblesseerd. En die, nou, dat is wel deel van de beoogde basis. Ja, die Schouten, die speelde tegen Canada, is de meest logische vervanger van Frenkie de Jong. En die speelde dan weer tegen Canada. Dus een paar andere namen zullen er nog wel bij komen. Maar ik denk wel dat de meeste die we vandaag zien ook inderdaad aan de basis zullen verschijnen bij het EK. Wat voor wedstrijd verwacht je? Nou, IJsland is een lastige tegenstander. Ik vind het persoonlijk niet echt de meest ideale keuze voor een uitzwaaiwedstrijd. Want ja, een uitzwaaiwedstrijd wil je lekker uitzwaaien en lekker goals maken. Ja, dat gaat IJsland je niet toestaan. Het is een heel compact spelende ploeg. Die na een enorme dip nu met een nieuwe trainer. Een hele ervaren oude man. Maar die doet het wel heel goed met IJsland. Won op Wembley van Engeland een paar dagen geleden. Ja, dat was een ongelofelijke prestatie van IJsland. Als je op Wembley wint van Engeland. En dat deden ze met een heel compact spelend elftal. Dat weinig weggaf. Een paar uitbraken in een wedstrijd had. En Engeland wist te verrassen. Een van de kanshebbers op de Europese titel. En zo zal IJsland het vandaag ook weer proberen te doen. Zij spelen niet op het EK. Dus voor hen staat er eigenlijk niet zoveel op het spel. Mm-hmm. Zij kunnen vrij uitspelen. En ja, laten we hopen dat het leuk wordt. Dat er 40.000 mensen zitten die een fijne avond hebben. Om ook met een goed gevoel straks te beginnen aan dat EK. Maar het is geen makkelijke tegenstander, denk ik. En dat EK, dat staat nu al echt op het punt te beginnen. En je merkt nu, ja, ik zou bijna willen zeggen, eindelijk dat ook de oranje koorts wel een beetje begint toe te nemen. Hè? Doet dat ook nog wat met de spelers, denk je? Nou ja, na die 4-0 tegen Canada had iedereen opeens weer het gevoel dat we Europees kampioen gingen worden. Nou, als we vandaag niet winnen of gelijk spelen of verliezen, dan hebben we denk ik met z'n allen weer het gevoel dat we niet eens hoeven te gaan. Dus dat is wel een beetje Nederlands. Zo snel kan het ook wel weer gaan. Ja, dat is. Maar als ze vandaag weer 3-4-0 winnen, nou, dan gaan de straten nog meer oranje worden, denk ik, dan nu al het geval is. Het is wel... Ja, het is de sportzomer die begint, maar ik voel meer hier alsof ik in de sportherfst ben beland. Want het is mijn partij koud en regen en wind. en ik denk, ja, het is toch de sportzomer, mensen. Maar goed, dat komt misschien nog. Ja, dit hadden we ons echt anders voorgesteld. Dat wordt dat wordt niet buiten kijken op grote schermen en barbecuen vooralsnog. Maar wie weet. Ja, het kan wel, maar het lijkt me onverstandig. Ja. Vanavond dus, vanaf 8:30 is die wedstrijd live te volgen hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Arman Assaroglu. En dit was Nieuws en Koop. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Direct na de uitslag van de Europese verkiezingen riep de Franse president Macron gisteren nieuwe verkiezingen uit voor het Franse parlement. Maar waarom neemt hij zo'n groot risico waarbij hij ook een deel van zijn macht kan verliezen? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Dat dus zo meteen. Dorald is hier nog. Die heeft de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Het communicatiesysteem van de politie moet snel worden verbeterd, anders gaat de arbeidsinspectie een dwangsom opleggen. Het mag niet meer voorkomen dat politiemensen niet kunnen vertrouwen op het C2000-systeem. Al sinds de invoering ervan, in 2001, zijn er problemen. Er zijn geregeld storingen en niet overal in het land is een goede dekking. Franse burgemeesters maken zich zorgen over de combinatie van de aankomende verkiezingen en de Olympische Spelen. Burgemeester Hidalgo van Parijs is verbijsterd en noemt het besluit van president Macron onbegrijpelijk. Macron riep de parlementsverkiezingen gisteravond uit na het grote verlies van zijn partij bij de Europese verkiezingen. Een Nederlander van 74 is vermist geraakt op het Griekse eiland Samos. Een vrouw heeft hem gisteren als vermist opgegeven. De man was alleen een wandeling gaan maken. De Griekse politie is een grote zoekactie begonnen op Samos, meldt persbureau Reuters. Amsterdam gaat ruim 1000 Chinese camera's weghalen uit de stad. 2 jaar geleden bleek uit onderzoek van de NOS dat in tientallen gemeenten beveiligingscamera's uit China hangen. Ook bij gebouwen als politiebureaus en ministeries. Zijn onder meer zorgen over spionage. De weersverwachting, het is bewolkt. Van tijd tot tijd valt er regen. Staat veel wind, maximaal 14 graden. Vanavond vanuit het westen wordt het wel geleidelijk droger en rustiger. Morgen wat zon, maar ook een paar buien en dan een graad of 15. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nog op de kop af 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging meer op. Bij Amsterdam loopt het vast aan de zuidkant van de stad. De A10 Zuid richting de A10 West. Tussen de afritten over Amstel en Slotervaart heb je een kwartier extra nodig. De werkzaamheden op de A12, Den Haag Utrecht. Tussen Reewijk en de Meren ben je nu een half uur langer onderweg. En op de N9 van Alkmaar naar Den Helder tussen Schol en Petten staat 2 kilometer door werkzaamheden. De vertraging is 25 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Voor de Europese verkiezingen was ChristenUnie-lijsttrekker Anja Haga nog optimistisch over de kansen van haar partij. Zo zei ze in ons eigen Dit is de Dag verkiezingscafé. De kans is groot dat je in ieder geval 1 zetel haalt als je samen gaat. U neemt nu het risico dat u er allebei niet in komt. Nou, ik denk dat we nu allebei het risico lopen om er wel in te komen. Kan en ook. Allebei dat geluid te laten horen. Maar het liep uit op een domper, want zonder gezamenlijke lijst met de SGP is het de ChristenUnie niet gelukt om een zetel te bemachtigen in het Europese parlement. Ja, hoe komt dat? En is het tijd voor een nieuwe samenwerking in Europa? Misschien wel.